Goedemiddag. De formatie gaat nog langer duren. Ronald Plasterk wordt in ieder geval niet de nieuwe premier. Hij vindt de berichten over hem onjuist. Maar ze staan zijn benoeming wel in de weg, laat hij in een verklaring weten. Met wie komt Geert Wilders nu op de proppen? Bespreken we straks in één vandaag. En nu al teleurgestelde reacties op het terugtrekken van Plasterk. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. PVV-leider Wilders begrijpt het besluit van Plasterk om zich terug te trekken als premierskandidaat. Volgens Wilders zou Plasterk wat hem betreft een uitstekende premier zijn geweest. En BBB-leider Van der Plas schrijft dat ze het verschrikkelijk vindt dat hij zonder proces of uitkomsten van onderzoeken als persoon voor het leven is beschadigd. Plasterk liet eerder vandaag weten dat hij niet langer beschikbaar is vanwege een onderzoek naar mogelijke patentfraude. Hij noemt beschuldigingen daarover in essentie onwaar, maar zegt dat ze belemmerend zijn voor zijn eventuele functioneren als premier. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag wil dat er een arrestatiebevel komt tegen de Israëlische premier Netanyahu, defensieminister Gallant en drie Hamas-leiders. Today I'm filing applications for warrants of arrest before pre-trial chamber 1 of the International Criminal Court in the situation in the state of Palestine. De hoofdaanklager verdenkt Netanyahu en Gallant van het veroorzaken van uithongering als oorlogstactiek, het weigeren van humanitaire hulpgoederen en het opzettelijk aanvallen van burgers in het Gaza-conflict. En daarnaast zijn er dus ook verdenkingen tegen drie Hamas-leiders, vertelt correspondent Nasra Habiballa. Wat Hamas betreft, die mannen worden verdacht van onder andere uitroeiing, gijzeling, moord, verkrachting. En de Israëlische leiders worden verdacht van uitroeiing, veroorzaken van hongersnood als oorlogsmethode, inclusief het weigeren van humanitaire hulp en het opzettelijk aanvallen van burgers in een conflict. Dus dat zijn zware aanklachten die er liggen. En een commissie van rechters van het Hof gaat zich nu buigen over de vraag of die arrestatiebevelen er ook echt moeten komen. WikiLeaks-oprichter Assange kan toch in beroep tegen zijn dreigende uitlevering aan de VS. Dat land wil hem berechten voor het lekken van staatsgeheimen. De rechtbank in Londen ziet onvoldoende garanties dat hij in de VS een eerlijk proces krijgt. Oud-president Zuma van Zuid-Afrika mag zich toch niet kandidaat stellen bij de komende parlementsverkiezingen. Van de rechtbank mocht dat wel, maar het constitutionele hof geeft geen toestemming, omdat Zuma 15 maanden in de cel heeft gezeten. De 14.000 deelnemers aan de Elfstedentocht op de fiets hebben vandaag veel last van onweer, hagel en windstoten. Bij het jaarlijks evenement fietsen mensen de 235 kilometer lange schaatsroute langs de Friese Elfsteden. De organisatie roept boeren op om mensen even te laten schuilen als het met bakken uit de lucht komt. In Iran is de eerste vicepresident Mokhber aangewezen als interim-president na de dood van president Raisi. Die kwam gisteren om het leven toen zijn helikopter neerstortte. Mokhber's eerste taak is het verzorgen van nieuwe verkiezingen in Iran, zegt correspondent Daisy Moore. De vicepresident Mohammed Mokhber neemt het nu over als interim-president. En binnen maximaal 50 dagen moeten er volgens de grondwet nieuwe verkiezingen worden gehouden. Maar kijk, uiteindelijk ligt het zwaartepunt van de macht in Iran bij de opperste leider en niet bij de president. En dat zal door dit alles natuurlijk niet veranderen. Maar tegelijkertijd, de dood van de president en de minister van Buitenlandse Zaken zal op korte termijn natuurlijk wel impact hebben op een land waar het op het moment al heel gespannen is. In Iran zijn 5 dagen van nationale rouw afgekondigd. Meerdere landen hebben hun condolences overgebracht aan Iran. Maarten Martens blijft ook na dit seizoen trainer van AZ. De Belg heeft zijn contract verlengd tot 2026. Martens was eerder assistent-trainer van AZ, maar werd in januari doorgeschoven na het ontslag van hoofdtrainer Pascal Jansen. Martens eindigde met de ploeg op de 4e plaats en daardoor spelen de Alkmaarders volgend jaar in de groepsfase van de Europa League. Het weer nog, af en toe zon, maar ook buien met kans op onweer. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overdag droog. Het wordt 20 graden in het zuidwesten tot 24 in het noordoosten. Jan, dankjewel. Waar de files staan, dat horen we vanmiddag van Helene Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, het is vooral druk in het midden van het land. In de Flevopolder ook lange files. Onder andere op de N306 Kampen-Harderwijk. Tussen Walibi Holland en de afrit Binninghuizen. 20 minuten vertraging, dat heeft te maken met een evenement daar. Verder is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Er zijn een kwartier in de file. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Nieuwerbrug ook een kwartier. En door een ongeluk file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. Daar is de vertraging 10 minuten. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ster. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. Avro Tros. De gevangenisstraf tot 175 jaar hangt hem boven het hoofd. Maar Wikileaks-leider Julian Assange wordt voorlopig niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Maar hij gaat ook nog niet vrij uit. Feit of fictie, Lammert, speciaal voor de middelbare scholieren die midden in de eindexamen zitten en hun ouders. Ja, want wat is nou de allerbeste voorbereiding? Vorige week zei docent Nederlands Arnoud Kuipers hier in onze uitzending dat het in ieder geval geen zin heeft om de nacht van tevoren helemaal door te halen en alles nog een keer even erin te stampen. Maar ja, wat dan wel? Dat horen we later. En voetbal hebben we ook vanmiddag, de bekerfinale bij de vrouwen. Ajax, Fortuna Sittard. Ajax stond net nog met 2-0 voor. Nog steeds, Mark Loosstra? Nee. Het is 2-1 geworden. Oh. De La Cau schoot vanaf 20 meter. Heel mooi raak via het natte veld. En een heel vervelend stuitje voor Regina van Eijk. Die daar dus niks meer aan kon doen. En die tweede helft is er één om echt van te smullen. Want wat een kansen. Het is echt kans op kans op kans op kans op kans op kans. Enzovoort, enzovoort. Voor beide ploegen intussen. Ajax leek met 2-0 die beker wel zo'n beetje binnen te hebben. Maar het is al een paar keer door het oog van de naald gekropen. En bijna was de gelijkmaker daar. Aan de andere kant zijn er ook voldoende kansen geweest voor Ajax om een derde te maken. Maar die willen vooralsnog niet in. Daardoor is het zeer spannend in Tilburg in deze bekerfinale voor vrouwen. Het is er eentje om echt je vingers bij af te likken. Nog 10 minuten aan officiële speeltijd te gaan. Ajax leidt met 2-1. Maar dat is een hele wankele voorsprong gezien het aantal kansen. Nee, hoe het verder loopt met al die kansen. Wat dan het resultaat is, dat horen we straks ook van Mark. Nu, Geert Wilders moet op zoek naar een nieuwe MP. Suzanne Bosman. Vandaag. Nou, Ronald Plasterk wordt definitief niet de nieuwe premier. Hij trekt zich terug als kandidaat. Dat maakte hij vanmiddag bekend in een verklaring in handen van de Telegraaf. Zegt Plasterk dat de berichten die over hem zijn verschenen onjuist zijn, maar dat ze zijn benoeming tot minister-president wel in de weg staan. Een nieuwe tegenslag voor de vier partijen die een nieuwe regering willen gaan vormen. Laat maar nog even kort, wat waren de bezwaren tegen Plasterk? Nou, hij lag vooral onder vuur vanwege zijn onderzoek naar een kankervaccin. NRC-journalist Bas Haan deed daar onderzoek naar. We hebben vastgesteld dat Plasterk meteen na zijn ministerschap, toen hij hoogleraar werd, heeft gebruikmakend van kennis en wetenschappers van het Amsterdam UMC, een publieke academische instelling, heeft die kennis zichzelf toegeëigend, gebruik gemaakt om patenten aan te vragen en daar uiteindelijk miljoenen mee verdiend. En dat had gevolgen voor kankerpatiënten. Met die patentaanvraag en het oprichten van Plasterks bedrijf was er al een traject in gang gezet om dat kankervaccin daadwerkelijk uit te proberen op patiënten. Dat is toen stopgezet door de verkoop. Er was een trial van 15 patiënten die het Gronings UMC zou gaan doen in samenwerking met Plasterk. En daar heeft Plasterk met de verkoop de stekker uitgetrokken. Dus er zijn ook letterlijk patiënten te dupen van die miljoenendeal. Ja, er loopt een onderzoek van het Amsterdam UMC naar deze kwestie, maar dat wacht Plasterk dus niet meer af. Remco Teulings, politiek verslaggever van 1 Vandaag. Remco, ja, dit zat er wel aan te komen, hè? Dit zat er zeker aan te komen. Ik herinner me wel een paar dagen geleden dat briefje, ingezonden briefje van de heer R. Plasterk in de Telegraaf, waarin hij excuses aanbood aan Omtzigt. Omdat hij daar aan dat aantal dingen over had geroepen in een Kamerdebat. Ja, dat was eigenlijk al een soort van wanhoopspoging, of misschien zelfs wel een beetje een passief-agressief briefje, zo van ik bied er excuses aan, ik kan nu toch wel verder. Maar het straalde in ieder geval uit dat hij nog heel graag dat premierschap wilde hebben. Maar iedereen was toch wel een beetje over eens dat het een vrij gênante poging was. En vanaf dat moment was het eigenlijk wel een beetje gedaan. Ja, dat was de ene kant van de zaak, hè? Wat lag tussen Omtzigt en Plasterk min of meer persoonlijk. Maar ja, dan die kwestie hè, die we net aanhaalden via Lammert, Bas Haan. Ja. Nou, weet je, die kwestie is nu natuurlijk tot daar aan toe. Want kijk, Bas Haan heeft zelf ook gezegd, Plasterk heeft niks illegaals gedaan. Hè? Volgens de regels, het onderzoek loopt nog, maar het lijkt erop dat het allemaal wel volgens de regels mocht op deze manier. Nou ja, dat kan je natuurlijk ook best vergeven worden door jouw politieke partners dan, als daar het vertrouwen optimaal is. En daar was natuurlijk geen sprake van. Bij NSC waren er gewoon grote twijfels, voornamelijk bij om zichzelf. Dus Omtzigt en Plasterk heeft het nooit geboterd. De hele formatieperiode al niet. Er zijn een paar dingen gebeurd die echt op het persoonlijke vlak liggen. Dus er was ook echt absoluut geen ruimte voor Plasterk om met deze affaire weg te komen. Mm-hmm. Maar nou noemt hij in die verklaring in de Telegraaf de aantijgingen aan zijn adres in essentie onwaar en voor het overige futiel. Ja. Toch die woorden onwaar, futiel, wat zegt dat? Ja, dat zegt dat hij eigenlijk nog niet echt begrijpt wat nou de portée van deze kwestie is en hoe zwaar dat nou weegt. Want hij moet natuurlijk als potentieel premier moet je toch wel min of meer van onbesproken gedrag zijn. Dan moet je op zijn minst aantonen dat je een werkend moreel kompas hebt. Ja, en daar kun je wel aan twijfelen als je dit soort opmerkingen terugleest. Dan heb je het niet helemaal begrepen. Zo lijkt het in ieder geval. Hij moet in zo'n rol als premier, en zeker met een, zoals het lijkt, een wat instabielere, opnieuw wat avontuurlijkere coalitie, moet hij natuurlijk de rol kunnen spelen als een soort mediator. Hij moet boven de partijen staan, hij moet de brandjes kunnen blussen, hij moet conflicten kunnen sussen. Ja, daarvoor moet je toch een bepaalde statuur hebben en bepaalde rust, bepaalde uitstraling van oké, het is bij mij in goede handen. Ja, en dan helpt het niet als zo'n affaire aan je kleeft. Mm-hmm. En ja, als je dan zegt, ja, het is futiel, het klopt allemaal niet. Ja, dan heb je het volgens mij niet helemaal begrepen nog. Ja, Lammert, PVV-leider Wilders, die heeft al gereageerd. Ja, op X, daar schrijft hij dat hij heel veel respect heeft voor Plasterk. Je verdient dit niet, maar ik begrijp je besluit. Plasterk zou volgens hem een prima premier zijn geweest. En ook BBB-leider Caroline van der Plas noemt het op X jammer dat Plasterk zich terugtrekt. Ze schrijft, ik vind het verschrikkelijk dat hij zonder proces of uitkomsten van onderzoeken als persoon voor het leven is beschadigd. Nou, we weten dat het vooral dus Pieter Omtzigt van NSC was die Plasterk niet zag zitten als premier. Politicoloog Simon Otjes die zei vanochtend op Radio 1 dat deze situatie bepaald niet uniek is. Het is vrij ongebruikelijk dat partijen zich bemoeien met andere ministerskandidaten, maar tijdens de formatie van 1977, die is uiteindelijk niet stuk gelopen op een akkoord, dat lag er, maar die is stuk gelopen op wie er minister konden worden. De PvdA, CDA en D66 onderhandelden en de Partij van de Arbeid had allerlei eisen over wie er namens het CDA minister kon worden. En dat is de reden dat die formatie uiteindelijk mislukt is. Dus deze formatie zou ook nog kunnen stuk lopen op het bepalen van de premier en wellicht ook ministers? Ja, dat zou zeker kunnen. En daar is van een historisch voorbeeld van een kabinet waarbij er een uitgebreid akkoord lag. Mensen over de inhoud eens waren. Zelfs over de verdeling van de ministersposten. Maar uiteindelijk de personen van wie de minister zijn, zouden worden, de reden was dat het kabinet er niet gekomen is. Maar Remco, wat wel uniek is dat Omtzigt nu lijkt te bepalen wie de premier wordt. Eerst wilde hij Wilders al niet. Nu wil hij Plasterk niet. Dat is toch wel heel gek. Ja. Nou, dat heeft te maken met de vorm die is gekozen. Ja, ze hebben een extra parlementair kabinet proberen op poten te zetten. Dat betekent dat dus de partijleiders in de Kamer gaan zitten. Ja, en dat er dus iemand van buiten moet komen om die ploeg te leiden. Dan worden er wel extra eisen gesteld. Kijk, normaal is het natuurlijk veel minder discussie. Als er gewoon een grote partij is, dan levert die, dat zullen we zeggen, 95% van de gevallen de premier. En dan spelen dit soort zaken helemaal niet. Maar door deze gekozen constructie liggen de premier, maar straks ook al die andere ministerskandidaten, liggen extra onder een vergrootglas. Ja, het wordt is overigens wel zo, ja? Het is overigens wel zo dat wat je zegt terecht, ja, bepaalt om zich nu wie de premier wordt. Ik kan me niet voorstellen dat een volgende optie, het zal nog heel moeilijk worden om nu een nieuwe kandidaat te vinden, maar het zal niet zo zijn dat er weer wordt gevraagd van nou, en Pieter, wat vind jij ervan? Ik denk niet dat NSC het zich kan veroorloven om een tweede kandidaat te torpederen. Ja, wat zijn de namen die rondzingen? Toch, ja, Remco, even. Ja, ja, ja. Ja, ik zou willen dat ik het precies wist, maar Pastors wordt genoemd, Marco Pastors, oud leefbaar politicus, mm-hmm. Al sinds jaar en dag directeur van het project Rotterdam-Zuid, ervaren bestuurder, maar wie ook wordt genoemd is Marnix van Rijn, weet veel van financiën, is weliswaar CDA'er, maar ook iemand die we kennen als iemand met een groot plichtbesef. Het land moet geregeerd worden, hoor je dan vaak. Hoorde je vroeger vaak in CDA-kringen. En hij is nog wel van die generatie. Maar zou nou ook misschien toch, ook al heeft hij gezegd van ik ga het niet doen, de formateur Richard van Zwol misschien nog wel kunnen worden. Want ja, hij is natuurlijk gepokt en gemazeld in het Haagse milieu. Kent diverse departementen van Haven tot Gort. Heeft de minister-president terzijde gestaan. Nou goed, is inhoudelijk natuurlijk helemaal op de hoogte. En heeft dit akkoord voor een deel ook gesmeed. Dus ik zou niet uitsluiten dat hij misschien nog laat overhalen. Oké, want hoe gaat dat woensdag? Want dan zou dat debat zijn over het hoofdlijnenakkoord. Ja. Dan wordt Van Zwol aangewezen als formateur. Dat gaat gewoon door? Ja. Dat gaat vooralsnog gewoon door, inderdaad. Er gaat gewoon een verslag, dat verslag is naar de Kamer gegaan en dat wordt gewoon besproken. Ja, en daarin gaat deze kwestie natuurlijk enorm veel aandacht opeisen. Misschien meer dan wanneer er al eerder een kandidaat was geweest. Ja. Nou, heb je al reacties gezien van oppositiepartijen? Ik heb daar nog niet zo heel veel reacties mm-hmm. op, maar die stonden sowieso al vrij sceptisch ten opzichte van Plasterk. Dus daar was al niet zo gek veel enthousiasme. Dus ik denk niet dat er heel veel tranen worden gelaten aan die kant. Oké, Remco Teulings, onze politiek verslaggever. Dankjewel. De btw-verhoging van 6% naar 9% deed de boekensector al pijn, maar achteraf gezien was dat een speldenprikje in vergelijking met die 12% die de boeken nu duurder worden volgens het hoofdlijnenakkoord. Dat zegt een boekverkoper zometeen tegen onze verslaggever. We gaan weer even naar die bekerfinale. De vrouwen tussen Ajax en Fortuna Sittard. Nou, Mark, hebben we een winnaar? Zo goed als, ja. Laatste minuut loopt en het is 3-1 geworden voor Ajax. De invaller maakt het verschil dan uiteindelijk. Bente Jansen kwam binnen de lijnen en na een mooie kap schoot zij de bal met rechts. Een beetje gelukkig, want via verdedigster Knol in het uiterste hoekje achter Lemay. Dat is de keepster van Fortuna. Het is 3-1, de laatste minuut loopt. Ajax is aan het wisselen geslagen en Ajax gaat de beker winnen. Dat lijkt wel duidelijk. Eén vandaag. Lammert, we gaan nog even door over de Haagse soap. Ja, want dat het een soap is die zich hier voor onze eigen ogen voltrekt, begrijpt theatermaker Paul Hanen als geen ander. Hij werkt daarom aan een theaterstuk over de formatie. 3 juli gaat dat in première. Maar het lijkt erop dat het script tot op het laatste moment telkens nog aangepast zal moeten worden. Zoals toen ik hem vanmiddag sprak, het nieuws dat Plasterk zich als kandidaat-premier terugtrekt nog niet naar buiten. Maar dat dramalijntje voorzag Hanen al. Ik ben nog aan het schrijven ook, hè? Dus dat is wel het punt, maar want ik wil zo actueel mogelijk zijn. Dus als nou Plasterk zich vandaag terugtrekt, dan hebben we wel weer een nieuwe actualiteit eigenlijk. En als Kim Butters zich aanmeldt, dan. Maar ik wil dus alles er nog in verwerken. Ah, hij is wel een beetje een ziener. Hij voorzag dat Plasterk. Hij noemt de naam Kim Putters, dus wie weet. Maar goed, intussen, ja, de acteurs die moeten steeds maar weer nieuwe scènes oefenen dan. Ja, maar dat is precies de bedoeling van Hanen, die juist vaker actuele theaterstukken wil schrijven, zoals hij dat zelf ook deed in het Betty Asphalt Theater. Als de formatie doorgaat en er komt een regering, dan is het nog interessant om terug te blikken op hoe het gegaan is. Want dat was ook mijn uitgangspunt, dat het verschillende extreme karakters zijn. Het zijn haast al toneelfiguren. Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt en Geert Wilders. En je kunt het haast niet verzinnen. En dat die dan samen tot iets moeten komen. Niemand wilde wat zeggen. Het was ook komisch. De pers eigenlijk die de hele tijd maar aan het wachten was. En er kwam niks uit. Dan zegt Caroline van der Plas, ik zeg niks. En dan vraagt iemand, en waarom zegt u niks? Omdat ik niks zeg. En dan gaat ze weer weg. Dus dat is al heel absurd toneel eigenlijk. Ja, je hoeft die personages inderdaad niet uit te vergroten, want die zijn al larger. Ja, precies. Hij probeert ze juist kleiner te maken. Neem nou bijvoorbeeld Caroline van der Plas. Nou, door wat over de achtergronden en over haar leven en hoe ze zo ver gekomen is. En wat ze ook zelf zei gisteren in Buitenhof, dat zij de moederrol speelde bij de formatie. Dus ze hebben het zelf, zitten ze ook wel heel dicht tegen het spel aan. Ik denk dat ze zelf ook wel zich acteurs voelen een beetje. En Geert Wilders heeft het zelf ook wel gezegd, dat hij eerst de rol van oppositie had en nu heeft hij de rol van aanstaande premier. Dat zei hij aan het begin van de onderhandelingen. Dus ze voelen zichzelf ook al wel heel in de rol. Dus ik denk dat het voor het publiek ontzettend leuk is om te horen wat er allemaal besproken is. En ik kan me goed verplaatsen in mensen. Dus ik denk dat ik wel heel dicht tegen de werkelijkheid aan zal zitten met het stuk. Dus als je dat gezien hebt, dan begrijp je ook gewoon alles. Ja, vergeet de politieke stukken van Shakespeare. Vergeet politiek commentatoren als Joost Vullings of Remco. Want om de actuele, soms absurdistische werkelijkheid echt te kunnen doorgronden, hebben we Paul Hanen nodig. Die alles voor ons volgt, analyseert en, heel belangrijk, mijn Pinksterboodschap voor vandaag, zich kan verplaatsen in anderen. Nee, ik heb die podcast ook, Margaret Dolman, bij Margaret Dolman thuis, en Buster Fontijn, dus die daar ook in figureert. Die heeft op het PVV gestemd en die wist eigenlijk donderdag al dat Plasterk niet premier zou worden. Dus ik heb wel een gezonde intuïtie eigenlijk. Ja, Paul Hanen. Ik weet niet of je ook wist hoe de bekerfinale van de vrouwen Ajax Fortuna Sittard ging aflopen. Mark, het is nu gedaan. Het fluitsignaal heeft geklonken, Mark Loosa. Nee, nog niet. Maar het gaat niet spannender maken dan nodig, hoor. Dat gaat over 40 seconden gebeuren. En het staat 3-1 voor de vrouwen van Ajax. Dus die gaan de beker winnen voor de 6e keer in de clubhistorie. De vraag is of er zelfs nog een 4e bij gaat komen. Want bij Fortuna is na die 3-1 het verzet wel gebroken. Een heerlijke bekerfinale hebben we gezien. De eerste helft was heel spannend. Toen stond het nog 0-0 en waren er al kansen en was het best leuk. Maar in die tweede helft was het echt kansenkermis. En heb ik echt genoten van de twee clubs waar Ajax uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. Door de beslissende 3-1 van Bente Jansen. Ajax valt nog één keer aan. Het mag dan over 10 seconden, want ze dat aanvallen. Dat is gewoon de bal in de ploeg houden, zo lijkt het. Mogen ze zometeen de dennenappel omhoog gaan houden. Hier komt het laatste fluitje van scheidsrechter Shukula. Ook een hoofdrol voor haar. Zij gaf na ingrijpen van de VAR, voor het eerst in het vrouwenvoetbal in Nederland, was er een VAR. Gaf zij een dubieuze penalty. Het was Hens, maar ja, ze hadden van mij ook niet hoeven geven. En dat betekende de openingstreffer voor Ajax. Ajax eindigt tweede in de competitie. Heeft een hele mooie Champions League campagne gehad. En als afsluiter pakken ze ook nog een prijs. De KNVB-beker. Dat is toch een mooie afsluiter. En een mooi afscheidscadeau voor coach Suzanne Bakker, want zij vertrekt. Thank you. Gold Kimono en Hello. 70 miljoen euro moet het opleveren. De voorgenomen verhoging van de BTW op boeken van 9% naar 21%, zoals in het regeerakkoord staat, in het hoofdlijnenakkoord. In Europa heeft alleen Denemarken met 25% een nog hoger belastingtarief op boeken. Ja, de boekensector die reageert geschokt, hoopt dat het nog teruggedraaid kan worden. Dat merkt onze verslaggever Lara Kors in een boekhandel in Amsterdam. Rampzalig. Ik dacht, nee, hè, niet weer. Weer de boeken. Ik kan me nog herinneren, in 2019 werd de BTW op de boeken van 6% naar 9% verhoogd. En toen waren er al klanten die zeiden van, jeetje, boeken zijn al zo duur. Nu wordt het helemaal erg. 12% duurder. Absoluut. Paul Pelser van de coöperatieve Nieuwe Boekhandel in Amsterdam-West. Ik heb het gevoel dat ze daar bij die formatie met een lijstje gezeten hebben van welke producten vallen nog onder het 9% BTW-tarief. Nou, de boeken ook, nou, die kunnen best naar 21%. En er zou misschien één iemand even geprotesteerd hebben. Maar wie denkt? Daar ga ik me niet over uitlaten. Maar die krijgt dan weer iets anders terug, weet je wel. Als jij instemt met de verhoging voor de BTW van boeken, krijg jij van ons puntje, puntje, puntje. En dan hop, streep door die 9%. Ik vind het onbegrijpelijk. Pelser is niet de enige die zo reageert, zegt Eveline Aandekerk, directeur van het CPMB. Sinds de aankondiging stomen de reacties bij ons binnen. Mensen zijn verontrust en zelfs boos. Dan heb ik het over lezers, schrijvers, uitgevers, boekhandelaren. Hier ligt Ines Wesky, bestseller. Ja, die loopt goed. 23 euro, 10% erbij. 2,50 met die 12%. Ja, komt er dan bovenop. 25,5 euro. Ja. Kunnen de boeken versoberd worden? Dat ze goedkoper gemaakt kunnen worden? Er zal ongetwijfeld op bezuinigd kunnen worden. Van, kijk, je hoeft er geen foto op de voorkant. Van Ines Wesky bijvoorbeeld. Ja, kan ook zonder foto. En het kan allemaal in zwart-wit. Misschien wat goedkoper papier. Nee. Ja, want deze van Paul Lynch is wel heel mooi zwaar karton. Ja, nee. Dat kan misschien allemaal gewoon wat minder. Kijk, een deel van de aankopen vindt plaats omdat ze denken van wat een leuke kaf. Mevrouw, u rekent een boek af. Zou je het ook kopen als dit boek wordt nu 12,50? Die wordt dan iets van 14 euro. Ik denk als het een cadeautje is dat ik het misschien toch wel doe. Ik denk dat we moeten blijven kopen. Dus, Wat is een populair cadeautje? Bijvoorbeeld voor de peuters. De kijkboekjes, de voel- en doeboekjes, de geluidenboekjes. Exotische vogels. Dat doet de papegaai. Die laat ik bij de luisteraar, die mogen het zelf gaan gokken. Ja, daar kunnen ze nog een prijs mee winnen. Een boek tegen het btw-tarief van 9%. Nou, dit boekje is nu? Die zijn nu rond de 15 euro. Nou ja, daar komt dus ook weer 1,70 bovenop. Dus dat hakt er wel in. Zou het einde van uw zaak kunnen betekenen? Als het uiteindelijk leidt tot een significante omzetdaling, dan komen we in zwaar weer. Eveline Aandekerk van het CPMB wijst ook op een ander aspect. Wat ik echt totaal onbegrijpelijk vind bij dit voornemen is dat in het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord notabene staat dat leesvaardigheid een absolute prioriteit krijgt. En dat het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak wordt van de hoge onderwijskennisinstellingen. Maar ja, hoe is dit dan te rijmen met het fors duurder maken en daarmee minder toegankelijk maken van boeken? Maar wat betreft die toegankelijkheid, uit recent onderzoek in opdracht van de overheid blijkt dat een laag btw-tarief niet zorgt dat mensen die bijvoorbeeld weinig boeken kopen omdat ze een laag inkomen hebben, er meer boeken door gaan kopen. In een reactie daarop zegt het CPMB dat de middenklasse wel wordt geraakt. En weet ook dat de btw-verhoging ook heel veel consequenties gaat hebben voor bibliotheken. Want de kosten om de collectie in te kopen, die worden ook fors hoger. Mevrouw staat hier in de boekhandel. Waar komt u voor? Ik heb nu een Engels boek besteld. Het gaat over schrijven. Wilt u zelf schrijfster worden? Ja. Maar er zit dus geen droog brood meer in, hè? Nee. Dus ja, het treft me zeker. Ik denk dat de mensen die het willen doen, het toch wel blijven doen. Je blijft ook wel lezen, maar ja, het wordt wel een enorme verschaling, denk ik. Ik ga even ongegeneerd kijken wat die kost. 21,95. 24 euro zou je ook nog doen? Nee. Ja, dat is een beetje de grens, denk ik. Ja. Ja, het is heel raar, want dan is het 3 euro. Dus wat is dan het verschil? Maar het is een psychologisch verschil, denk ik. Want ja. Ja. Niet een biertje dan minder en dan toch maar het boek. Of nou ja, gewoon een boterham in. Ik ga amper naar het terras om bier te drinken. Dus ja, zo luxe leef ik niet echt. Nee. Nou, ik hoop dat we erin slagen, de individuele boekhandelaars, de lezers, maar vooral ook de branche, om het ongedaan te maken. Want ja, ik vind het echt niet kunnen. En hoe zou dat eruit gaan zien dan? Wat moet er dan gebeuren? Gaan jullie op het Malieveld met spandoeken? Nou, ja. Goed gespelde spandoeken? Dat is een optie. Het is geen alternatief om te zeggen, we gaan niet meer lezen natuurlijk. Want dat, dan snijden we onszelf in de vingers. Er moet gewoon gericht geprotesteerd worden. Want eigenlijk mag dit niet gebeuren. Paul Pelser van de coöperatieve Nieuwe Boekhandel in Amsterdam-West. In een verslag van Laura Kors. Straks, de woningnood is hoog, maar intussen staan er heel veel panden al jarenlang leeg. Eerste nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De vrouwen van Ajax hebben de KNVB-beker gewonnen. De ploeg van trainer Suzanne Bakker was in de finale met 3-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het is de zesde keer dat Ajax het nationale bekertoernooi wint. Woedende reacties in Israël op de nieuwste aankondiging van het internationale strafhof in Den Haag. De hoofdaanklager heeft een verzoek ingediend voor een arrestatiebevel tegen kopstukken Netanyahu en Gallant en drie Hamas-leiders. Oppositieleider Lapid hoopt dat het Amerikaanse congres het strafhof tot de orde roept. De Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma mag over ruim een week niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Constitutionele Hof in Zuid-Afrika zit ermee in streep door een besluit van een lagere rechtbank. Die had bepaald dat Zuma wel op de kieslijst mocht. De 82-jarige Zuma wordt uitgesloten omdat hij enkele jaren geleden 15 maanden cel kreeg wegens minachting van de rechterlijke macht, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Hij heeft vastgezeten omdat hij niet wilde getuigen voor een onderzoekscommissie die keek naar grootschalige corruptie toen hij zelf president was. En als je recent hebt vastgezeten, zegt het grondwettelijk hof, ja, dan mag je niet meedoen. Je zei het al, eerder had de lagere rechtbank juist wel gezegd, het mag wel. Maar nu heeft dus de allerhoogste rechtbank daar een stokje voor gestoken. En in Friesland wordt ondanks het slechte weer de fietselfstedentocht gereden. 235 kilometer van Bolsward naar Bolsward. De eerste van de 14.000 deelnemers zijn inmiddels kletsnat binnen. Oké, okay, Jan, dankjewel. Hoe slecht, Willemijn, is het weer in Friesland? Ja, het zit vooral ook onweer bij die buien en dat maakt het natuurlijk gevaarlijk. Die buien zitten boven het noorden van Nederland en ook boven het westen van Nederland. En voor die provincies in het noorden en het westen dus geldt op dit moment een code geel vanwege die onweersbuien. Duurt tot vanavond een uur of acht. Want in de avonduren zien we eigenlijk de laatste dagen al wel weer dat die buien allemaal inzakken. Vanavond, vannacht, is het dan ook overal droog. Weinig wind opnieuw en vooral in het zuiden kan er wat mist ontstaan. Temperatuur ligt vannacht rond een graad of 12. En morgen hebben we een droog begin van de dag op eigenlijk alle plaatsen in Nederland. Temperaturen lopen op naar zo'n 21 tot 25 graden. Kan wel wat broeierig warm zijn. En het is ook een voorbode van wat veranderend weer. Vooral in het zuiden. Vanaf de namiddag krijgen we daar te maken met een paar zware regen-onweersbuien die vanuit het zuiden dus over Nederland heen gaan trekken. Eigenlijk een beetje een hele brede lijn vanaf Limburg in de richting van de Randstad. En er kan tot en met woensdag op een aantal plaatsen wel 50 mm neerslag vallen, is nu de verwachting. Dus er zit nog enige onzekerheid bij, maar het is wel iets wat op dit moment op het programma staat. Woensdag overdag zelf ook een natte dag. Temperaturen dan een graad of 18. Weinig zonneschijn, maar die komt de dagen daarna weer terug. Ook dan kan er wel een enkele bui vallen. Willemijn, dankjewel. En voor de files naar Helene. Ja, het is behoorlijk druk op de weg, vooral in het midden van het land door veel recreatieverkeer. En het verkeer heeft ook last van die zware buien. En dat merk je onder andere op de A12 nu van Utrecht naar Den Haag. Een lange file tussen knooppunt Oude Rijn en Bodegraven. De vertraging is 25 minuten, ligt daar veel water op de weg. Op de A7 Heerenveen-Horen bij de afsluitdijk een file van 4 kilometer bij Den Oever, dus richting Noord-Holland. De vertraging is daar een kwartier. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Amersfoort-Vathorst 13 kilometer en een kwartier oponthoud. En na een evenement is het extra druk op de N306 Kampen richting Harderwijk vanuit Walibi Holland. De vertraging is ongeveer een kwartier. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Klokkenluider Julian Assange wordt voorlopig niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij mag in hoger beroep tegen een uitleveringsbevel aan de VS. Dat heeft het Britse gerechtshof vanmiddag besloten. Assange wordt in Amerika aangeklaagd voor het publiceren van geheime militaire documenten en voor spionage, Lammert. Ja, de Australische oprichter van klokkenluidersplatform WikiLeaks probeert al meer dan 10 jaar om uit handen van de VS te blijven. WikiLeaks kreeg in 2010 wereldwijde bekendheid toen het 400.000 documenten over de oorlog in Irak publiceerde. Zoals een video van Amerikaanse helikopterpiloten die burgers neerschoten. Once you get on, just open up. Yeah. see your element. You got about 400 feet along this. You're clear. All right, firing. Line here. With the state line, let me know when you gather. We'll shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Ja, Assange zat ongeveer 7 jaar lang ondergedoken in de Britse ambassade van Ecuador. Tot zijn arrestatie in 2019, toen kwam hij in de Britse gevangenis terecht. En Assange mag nu in hoger beroep, wordt dus voorlopig niet uitgeleverd aan de VS. Brenner de Winter is informatiebeveiligings-, privacy- en ICT-expert. Volgt die Assange-zaak. Meneer de Winter, goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent nu deze uitspraak? Nou, in ieder geval dat hij niet meteen op het vliegtuig is gezet de volgende dag om naar de VS te gaan. Maar dat hij dus nu procedures kan voeren. En dat geeft hem ook wat tijd om ook misschien te werken aan een diplomatieke oplossing. Omdat Australië al langer probeert voor hem te organiseren dat die vervolging stopt, omdat het allemaal al zo lang duurt. Mm-hmm, want hij is staatsburger van Australië, dus vandaar dat ze zich daar met hem bezighouden. Maar u zegt, de verwachting was een beetje dat hij inderdaad meteen het vliegtuig in zou moeten? Nou nee, de mogelijkheid was geweest als het Hof had besloten dat hij mag worden uitgeleverd. Dan is er geen enkel beletsel meer en dan had hij dus inderdaad uitgeleverd kunnen worden. En de grote zorg van onder andere Amnesty International is dat hij dan aan langdurige eenzame opsluiting en andere vormen van marteling wordt onderworpen. En basale garanties hem worden niet worden toegekend. Mm-hmm. En een van de belangrijke dingen op dit moment die ook zeg maar de Britse Hof heeft gevraagd, is zorg dat hij dezelfde burgerrechten heeft als Amerikanen. Omdat het publiceren is buiten de Verenigde Staten gebeurd. Hij is geen Amerikaans burger. En dan mag je niet zomaar op de Amerikaanse grondwet een beroep doen. En dat is wel de kern van de zaak waar dit allemaal om draait. Mm-hmm. Is dit dan al een beetje een voorbode voor wat mogelijk die uitspraak in hoger beroep dan kan zijn? Nee, dat kunnen we er nog niet uit afleiden. Hij mag aanvullende procedures voeren tegen die uitlevering. Dus die mogelijkheid wordt geboden. Betekent wel dat hij voorlopig nog niet vrij is. Nee. Hij zit, sinds dat hij is uitgeleverd vanuit de ambassade, zit hij in de zwaarst beveiligde gevangenis in het Verenigd Koninkrijk. En een commissie van de Verenigde Naties had daarvoor al bepaald dat het zo lang opgesloten zit in een ambassade eigenlijk ook gewoon detentie is. Ja, er zijn dus twijfels, zou je kunnen zeggen. In ieder geval het Britse gerecht zoveel zeker weten dat hij in Amerika Lammert een eerlijk proces krijgt. Toch nog even op een rijtje. Wat zijn dan de garanties die de Verenigde Staten moeten geven? Ja, Brenno zei het al een beetje. Assange moet zich kunnen beroepen dus op de Amerikaanse grondwet. Zijn Australische nationaliteit mag geen enkele rol spelen in een rechtszaak. En hij mag niet de doodstraf krijgen. De Amerikaanse regering heeft beloofd dat Assange een eerlijk proces zal krijgen. Maar de vrouw van Assange en zijn juridische team zeggen dat de garanties niet ver genoeg gaan. Het Britse Hof heeft nu geoordeeld dat de garanties van de VS onbevredigend en onvoldoende zijn. Ja, Brenno de Winter, het is wel van belang, die garanties, want er hangt hem nogal wat boven het hoofd in de Verenigde Staten. Want als ik het even heel plat zeg, ze zijn daar woest op hem. Ja, ze zijn natuurlijk niet echt gecharmeerd, want hij heeft heel veel documenten over de oorlog geopenbaard en of via het platform WikiLeaks. Maar het gaat ook over diplomatieke stukken, waarbij het toch wel heel gênant was hoe ambassades over zeg maar, hun collega's in andere landen dachten. En het werd ook wel duidelijk dat dat stukje audio wat jullie net lieten horen, ja, daar komt toch wel de vraag naar boven van ja, worden daar ook geen mensenrechten geschonden? Ja. En bij het schieten op bijvoorbeeld een ambulance. Nou, hij heeft dat in ieder geval. Hè, er kwamen ook twee journalisten bij die actie om het leven van Reuters. Ja. Wat hij laat zien, dat is wat wij als journalisten denken. Van ja, dit moet je laten zien. Want dit is de andere kant van het Amerikaanse optreden daar. Zowel in Irak als ook in Afghanistan. Ja, en daarom is dat kunnen beroepen op die Amerikaanse grondwet ook zo belangrijk. Want het eerste amendement regelt de vrijheid van meningsuiting. Dat lijkt een heel klein beetje ook op hoe wij dat in Europa kennen. Daar hebben wij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En in artikel 10 staat dat je dit soort dingen ook moet kunnen doen. En hij is natuurlijk wat wij noemen dan een public watchdog. En dat staat eigenlijk in Europa gelijk als een journalist. Ja, als je je daar niet op kunt beroepen, dan blijft alleen de vraag over, heeft hij geheime documenten gelekt? Ja, dan is het antwoord vrij duidelijk, dat heeft hij. En als je dan de andere kant van de zaak niet naar voren kunt brengen, ja, dan is eigenlijk een veroordeling zo goed als zeker. Ja, want hoe wordt het in Amerika dan gespind? Is het dan dat hij staatsgevaarlijke informatie naar buiten heeft gebracht, dat hij spionage heeft gedaan? Wat is dan de aanklacht? Ja, Dat zijn wel de wetten waarnaar wordt gegrepen. En het is natuurlijk vanuit het leger is heel vaak geroepen... ja, heeft mensen in gevaar gebracht. Dat is nooit nader onderbouwd. Maar dat is nu wel wat eigenlijk al jaren wordt gezegd. En dat maakt ook dit debat een heel spannend debat... tussen de vrijheid van meningsuiting aan één kant... van ja, moet je misstanden kunnen aantonen? En aan de andere kant natuurlijk moeten troepen veilig kunnen zijn... Maar er is ja, wel heel weinig, tot nu toe heel weinig bewijs geleverd... van dat die troepen ook daadwerkelijk in gevaar zijn geweest. Nou, er zouden wel namen bij hebben, met name als het gaat om Afghanistan. Dan zouden namen van bepaalde bronnen, van lokale burgers... die informatie hadden weergegeven aan de Amerikanen... die zouden die niet afgeschermd hebben. Dat is een van de dingen die natuurlijk wordt voorgelegd. Ja, dat is inderdaad wat wordt gezegd. Aan de andere kant zegt WikiLeaks, ja, we hebben contact gezocht... en gezegd, oké, zeg dan wat er moet worden doorgehaald... en ga met ons zitten. En dat is ook geweigerd. Ja. Over dat, dus dat is allemaal een beetje niet zo zwart-wit, inderdaad. Ja, ja. Wat hij zelf erover zegt, het lekken... hij zegt natuurlijk, het is van groot belang. The significance of this material is both the overarching context... that is, it covers the entire war since 2004... It includes significant events where many people were killed. If journalism is good, it is controversial by its nature. It is the role of good journalism to take on powerful abuses. And when powerful abuses are taken on, there is always a back reaction. Ja, het heeft te maken met goede journalistiek, zegt hij. Nou heeft Amnesty International, Brenno de Winter, eerder ook gezegd... de uitlevering van Assange aan de Verenigde Staten zal ertoe leiden... dat journalisten wereldwijd op hun hoede moeten zijn. Hoe moeten we dat lezen? Nou ja, kijk, Amnesty International kijkt naar mensenrechten. En die komt daar voorop. En de Verenigde Staten is een land wat niet heel vaak zeg maar, daarop zo actief wordt gewezen. Dus ja, dit is wel een heel sterk signaal van hun. Mm-hmm. Wat weten we verder over hoe het met Assange gaat... Ja, sinds dat hij uit de ambassade is gekomen... is hij natuurlijk niet meer in de openbaarheid geweest. Dus zelf vaststellen kan niet. Maar de rapporten die de advocaten en zijn vrouw naar buiten brengen... zijn zorgwekkend. Ook daarvoor waren er al rapporten van bijvoorbeeld de Verenigde Naties... die aangeven dat hij zware psychische problemen heeft. Dus het lijkt in ieder geval erop dat het niet heel erg goed met hem gaat. Ja, uiteindelijk hangt hem in Amerika, als hij zou worden uitgeleverd... 175 jaar boven het hoofd, dat is lang. Wanneer denk je dat er meer duidelijkheid komt over dat hoger beroep... hoe het verder gaat? Nou, wat nu wordt aangegeven is dat maanden kan duren. En als die wordt uitgeleverd in de Verenigde Staten... draaien daar de molens ook niet heel erg snel... Dus dan praat je vaak ook over jaren. En dan inderdaad, als hij zou worden veroordeeld uiteindelijk... in de Verenigde Staten kennen ze in een aantal van de rechtssystemen... een stelsel waarbij straffen bij elkaar worden opgeteld. Mm. En dan kom je aan dit soort idiote getallen als 175 jaar. Dus ja, als dat zou gebeuren, dan komt hij natuurlijk nooit meer vrij. Echter, Bradley Manning, die later Chelsea Manning werd... hij kreeg 35 jaar en heeft dat bij lange na niet uitgezeten. Dus je kunt er op dit moment geen pijl op trekken. En laten we ook even vaststellen dat hij natuurlijk al een tijd in de cel zit in het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor ook heeft vastgezeten in die ambassade. Over een tijd wordt er misschien iets meer duidelijk. Dank u wel. Brenno de Winter was dat, informatiebeveiliging, privacy en ICT-expert. Feit of fictie? Ik heb er nog nachtmerries over. Ja, wie niet? Ja. Goed, we gaan het hebben over het leren voor je examen. Ja, want die eindexamen zijn in volle gang. Iedere middelbare scholier bereidt zich daar natuurlijk anders op voor. Sommige leerlingen halen zelfs nog even op de valrepen hele nachten door... om de laatste informatie erin te stampen. Arnoud Kuipers, docent Nederlands, zat vorige week in onze uitzending... en zei daar toen het volgende over. Oh nee, doe dat alsjeblieft niet. Want als er iets slechter is tijdens examens om een nacht door te gaan... de kans op een blackout vergroot je daar enorm mee. Ik snap het op zich wel, maar doe dat echt niet. Dat is echt niet de goede manier om je voor te bereiden. Nou, hij heeft er heel helder over. Maar in ieder geval, een nacht doorhalen met leren... dat kun je maar dus maar beter niet doen. Nee, nou, we vroegen het aan Hendrik van Rijn. Hij is hoogleraar cognitie en neurowetenschappen... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Is een avond van tevoren stampen zinvol? Dat is een interessante vraag. Want daarmee moet je eigenlijk twee dingen uit elkaar houden. Als je alleen maar gaat voor een hoog cijfer... dan kan het best nuttig zijn om een avond van tevoren te stampen. Want alle dingen, die weet je dan misschien niet op lange termijn... maar die herken je wel de dag op het tentamen. Als je echter wil onthouden voor de lange termijn, dan is een avond van tevoren stampen heel erg slecht. Maar let op, dat last minute stampen is eigenlijk alleen handig bij het herkennen van simpele feitjes, zegt Van Rijn. Je zult lang niet alle vragen op het moment van het examen kunnen beantwoorden. Naar mijn inzicht is het niet slim om een nacht door te halen. Je weet misschien wel 2 of 3 meer feitjes, maar je gaat gewoon heel veel slechter scoren op alle inzichtvragen. Nederlandse eindexamens, die gaan eigenlijk vooral over inzicht. En het kan wel voelen alsof je heel veel feitjes nodig hebt, maar ondertussen, door al die jaren school die je achter de rug hebt, weet je ook al heel veel. En je kan veel beter zorgen dat je wat dingen oefent om meer gevoel te krijgen voor de inzichtsvragen. Maar hoe kun je dat dan het beste doen? Nou, Gino Kamp, bijzonder hoogleraar effectief leren aan de Open Universiteit, heeft wel tips. Nou, in ieder geval je leermomenten spreiden in de tijd, dus op tijd beginnen en echt tijd tussen herhalingen plannen. Bijvoorbeeld van een dag of van een paar dagen. En wat ook heel goed werkt, is jezelf toetsen. En dus oefentoetsen maken, jezelf laten overhoren, uitleggen aan anderen. Dat zijn allemaal dingen die je goed kunnen voorbereiden op zo'n examen. Ja, leer vooral actief, zegt Van Rijn. Daarnaast zijn er ook nog andere dingen. Dat het bijvoorbeeld heel veel beter is om actief informatie op te halen dan om het passief over te lezen. Dus stel je hebt een rij woordjes die je moet leren. En aan de ene kant staat het Nederlandse woord en aan de andere kant het Duitse woord. Leg er een blaadje op. En ga echt actief proberen op te halen wat die Duitse woorden zijn. De Schwerwörter. Ja, goed. Zijn er ook dingen die je vooral niet moet doen? Ja, leerlingen, let even op, want dit moet je absoluut niet doen. Wat niet zo goed werkt, is de stof nog een keer bestuderen. Dat doen heel veel leerlingen. De stof nog een keer doorlezen. Dan hou je jezelf een beetje voor de gek. Omdat je dan denkt dat je het weet, omdat je het herkent. Maar dat betekent niet dat je het op een toets kunt ophalen. Dus herbestuderen, opnieuw doorlezen, is niet zo'n handige strategie. Maar wanneer weet je nou of je echt klaar bent voor het examen? Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Die vroegen we aan Kamp. Helaas hebben wij best wel moeite om ons eigen leren in te schatten. Dus hoe goed we iets geleerd hebben, vinden we moeilijk om in te schatten. En ook hoe goed de strategieën werken die we inzetten tijdens het leren, is ook moeilijk om dat in te schatten. Dus de tip is zeker, stel je oordeel even uit voordat je denkt dat je iets hebt gesnapt. Kom er later even op terug, want dan is waarschijnlijk je oordeel beter. Ja, nog een reden dus om op tijd te beginnen met leren, maar dat is nu misschien te laat voor sommige leerlingen. De conclusie dan? Ja, volgens Nederlands docent Arnoud Kuipers is een nacht doorhalen met leren niet goed voorafgaand aan een examen. Een avond stampen mag dan op korte termijn helpen met het onthouden van simpele feitjes de dag erna. Maar ja, op de lange termijn blijft die kennis niet hangen. En op de inzichtvragen zal je slechter scoren. En laten die nou juist vooral belangrijk zijn op onze eindexamens. We geven Kuipers dus gelijk. De uitspraak is een feit. Okay. We zitten in een flinke wooncrisis. En toch staan er in het hele land heel veel panden leeg. Om die leegstand weg te werken, kunnen gemeenten een beroep doen op een zogenaamde leegstandsverordening. Lammert, hoe werkt die? Ja, in Amsterdam is dat een experiment op dit moment. Eigenaren van leegstaande woningen worden aangeschreven door de gemeente en uiteindelijk gedwongen om huurders in hun lege pand te zetten. Dit gebeurt onder de huurvoorwaarden die de gemeente redelijk vindt. Dus volgens een marktconforme huur is dat dan. En andere gemeenten zouden dit ook kunnen doen, maar die zijn vooralsnog terughoudend. Utrecht is er echter wel net mee begonnen. En Dennis de Vries is wethouder in Utrecht, onder meer verantwoordelijk voor huisvesting. Meneer de Vries, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Waarom hebt u die leegstandsverordening nodig? Nou kijk, wij zeggen elke woning is er één. En in deze tijd van wooncrisis, dan kunnen we gewoon geen woningen leeg laten staan. Dus die verordening helpt daar heel erg bij. Nou, want eerder kon een gemeente dit niet doen. U kon niet als wethouder zeggen van, hey, daar de nummer 7 in die straat staat volgens mij al heel lang leeg, daar ga ik eens wat aan doen. Nee, dat klopt. Daar konden wij niet op handelen. En je zit natuurlijk ook op het eigenaarschap van iemand anders. Dus ik begrijp dat ook. Maar nogmaals, dit is echt een wooncrisis waar we nu in zitten. En deze verordening zorgt ervoor dat we dit nu wel kunnen. Mm-hmm. Ja, want hoe is het bij u in de stad? Hoeveel woningen staan daar leeg? Nou, we hebben het uitgezocht. Dat is, op dit moment hebben we meer dan 1500 woningen al die meer dan een jaar leeg staan. Dus dat is een behoorlijk aantal. 1500 woningen. En in Utrecht zoeken zoveel mensen een huis, meneer de Vries. Zo is het. Dus het is gewoon een enorme crisis. En elke woning is er één. Dus als wij op dat moment, de markt die faalt op dit moment. En als de markt faalt, dan is het aan de overheid om een stap naar voren te zetten. En dat doen we met deze verordening. Maar hoe kan het dan dat die 1500 huizen leeg staan? Ik kan me als verhuurder voorstellen met die marktprijzen van tegenwoordig, dat je zoveel mogelijk huurders in wilt zetten. Nou, dat heeft dus eigenlijk veel verschillende redenen. En dat zien we, en daarvoor is ook die verordening. Hè. Dus als een woning langer dan een half jaar leeg staat, dan gaan wij dus ook het gesprek aan met deze mensen, waardoor dus die woning leeg staat. En soms zijn het ook gewoon legitieme oorzaken. Hè. Mensen die bijvoorbeeld in een scheiding zitten, mensen die lang in het buitenland zitten. Maar dat krijgen we op deze manier wel gewoon in beeld. En soms zijn het ook gewoon mensen ja, die gewoon langer wachten totdat ze die woning gaan verbouwen. Maar nogmaals, wij zeggen, het kan niet zo zijn dat de woning zo lang leeg staat. En wij gaan er dan voor zorgen dat er op wordt gehandeld. Ja, nou hè, wat Lammert net voorlas, zoals dat in Amsterdam gaat. Uiteindelijk worden dan de woningeigenaren gedwongen om huurders in hun lege pand te zetten. Ja. Hoe gaat u dat doen? Nou ja, in principe hebben we dus eerst dat leegstandsgesprek. Ja. Mm-hmm. Ja, dus we hebben in principe eerst dat leegstandsgesprek. Dus de woningen die nu langer dan een half jaar leeg staan, die hebben wij in ons systeem zichtbaar. Maar, hè, dus dat popt ook op. Nou, wij verwachten dat de eigenaren dat bij ons melden in een leegstandsregister. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete. Vervolgens volgt er een leegstandsgesprek waarbij we samen op zoek gaan naar hoe gaan we er nou weer voor zorgen dat daar mensen in komen te wonen. En soms is daar een verbouwing op nodig, maar soms zijn er andere zaken op nodig. En als die woning nou nog langer leeg staat dan een jaar, dan uiteindelijk kunnen wij als gemeente inderdaad een huurder voordragen en ook de huur bepalen. En dat is dan een marktconforme huur. Nou, maar dan nog, dan moet je zo iemand de sleutel geven. Die komt ergens, die moet ook bewoonbaar zijn. Toch even de zo hele praktische kant. Want dan sta ik daar met mijn koffertjes voor de deur, voor nummer 7. En dan zeg ik, ja, de gemeente zegt dat ik hier mag komen wonen. Ja, zo, nou ja, in het ultieme geval zou dat zo kunnen zijn. Om het te helpen. Ja, nou ja, dat zou zo kunnen zijn in het ultieme geval. Maar daar gaat natuurlijk een hele fase aan vooraf. Hè. Dus vaak is het ook zo, nou ja, als er nog een verbouwing op nodig is bijvoorbeeld, dan gaan we samen kijken hoe we die verbouwing voor elkaar krijgen. Dus er zijn soms nog een aantal zaken die daarvoor liggen, die we eerst aangepakt moeten hebben. Maar in ultimo zou dit inderdaad zo kunnen zijn als de eigenaar er niet op wil bewegen. Nou, dan klinkt het een beetje als een soort kraken door de gemeente. Nou ja, zo zou je het kunnen zien. Ik zeg wonen is een grondrecht. En nogmaals, als de eigenaar daar niet op wil bewegen, dan is het aan ons, aan de overheid, om te voldoen aan dat grondrecht. En dat weegt op dat moment ook echt wel zwaarder dan. Maar hoe is het tot nu toe de ervaring? Want hoe zit dat met die woningeigenaren? Want u hebt eerst, ik vind het een geweldige term, een leegstandsgesprek. Verloopt het over het algemeen wel goed? Nou ja, wij zijn er pas net mee begonnen in Utrecht. Dus op dit moment, nu na een half jaar, hebben wij ook, omdat het voor het eerst is, eerst maar eens even brieven verstuurd naar alle mensen die een woning leeg hebben staan. Dat zijn op dit moment meer dan 2600 brieven die we hebben verstuurd. Dat was in april. Nou, een week later hadden we al direct 700 reacties terug. En nou ja, met al die mensen gaan we de gesprekken voeren. Dus dat zorgt ook voor veel capaciteit die je nodig hebt in je organisatie. Dus we zijn op dit moment bezig met het voeren van die gesprekken. Dus uiteindelijk, nou ja, moeten we straks over een jaar kijken hoe ver we dan zijn en hoeveel woningen er dan nog leeg staan. Ja, want controleert u dat zelf of mensen van de gemeente of wordt u gebeld door wijkbewoners? Ja, Nou, eigenlijk allemaal. Hè. Dus inderdaad, bewoners kunnen het ook melden als ze een woning leeg zien staan. Wij hebben natuurlijk ook onze basisregistratie waarin personen gekoppeld zijn aan een woning. Hè, want personen moeten zich ook inschrijven in de gemeente. Dus er zijn verschillende manieren waardoor deze woningen bij ons oppoppen en in beeld komen. En nou ja, inderdaad, dan gaan we vervolgens na zo'n half jaar gesprekken aan met de eigenaren. En dan gaan we, op dit moment zitten we ook in de fase waarin we samen in gesprek gaan hoe we die woningen weer gaan vullen. Of dat er nog iets anders op nodig is, bijvoorbeeld een verbouwing. Ja. Onze verslaggever Willem-Jan Bloem, die sprak met een inwoner van wijk Lombok. En die woont al heel lang naast een leegstaand pand. Ja, wij wonen hier denk ik een jaar of 5 bijna. En zo lang staat het al leeg, dus een hele tijd. Ja. En vragen mensen daarnaar? Nou, er komen wel journalisten aan de deur om te vragen van of wij daar meer van weten. Ja. Maar nee, verder niet. We hebben een keer van de gemeente iets in de bus gehad. Of we inderdaad informatie konden geven, maar verder, verder niet. Vindt u dat aangepakt moet worden? Ja, zeker. Gezien de huidige woningnood moet dat zeker aangepakt worden. Ja. Ja. Nou, de wethouder staat hier om de hoek en die is het van plan. Nou ja, dat zou mooi zijn. Ja, de druk is groot, meneer De Vries, wethouder, de wethouder in Utrecht. Zou mooi zijn, zegt deze vrouw, als u die 1500 leegstaande woningen allemaal op kunt vullen, is dan de woningnood in Utrecht opgelost? Nee, nog lang niet. Kijk, we hebben mensen die staan 11 jaar lang op een wachtlijst voor sociale huurwoning. Voor 2040 moeten er 60.000 woningen bijkomen als we kijken naar de bevolkingsprognose. Dus in die zin is dit misschien een druppel op de gloeiende plaat. Maar dat zegt niet dat je het daarom niet zou moeten doen. Mm-hmm. Nogmaals, wonen is een grondrecht en het is aan ons als overheid om daar zoveel mogelijk aan te voldoen. En nou ja, natuurlijk moeten we ook extra bijbouwen, maar we moeten ook kijken naar die bestaande woningvoorraad. Ja. En zeker als daar woningen in leeg staan. Nou, dit is de aanpak in Utrecht. Lammert, we hebben ook gesproken met Den Haag. Ja, daar zijn ze niet zo ver om een leegstandsverordening in te voeren. Wethouder Balster wacht liever de proef in Amsterdam af en is niet echt een voorstander van dit systeem. Hij vindt dat het bestrijden van leegstand inderdaad niet de enige oplossing is om woningnood tegen te gaan. Daarover zegt hij het volgende. Leegstand is niet dé oplossing om de woningnood tegen te gaan. Daar zullen we nog veel meer voor moeten doen. Onder andere ervoor zorgen dat de huren überhaupt betaalbaar zijn. Dat de huren in de vrije sector gereguleerd worden. Dat we voldoende betaalbare woningen bouwen. Dat die er ook daadwerkelijk komen. En dat we de bestaande woningvoorraad, veel mensen wonen nog relatief groot in onze stad, echt nog veel beter worden benut. En alles bij elkaar moet dat oplossingen bieden om die woningcrisis tegen te gaan. Dat is allemaal nodig. Nou, iedere stad doet het op zijn eigen manier. Zegt u, meneer De Vries, zoals wij dat doen in Utrecht, is het het beste? Nou, dat zou ik niet durven te zeggen. Alleen wat wel zo is, die leegstandsverordening die biedt ons de kans om leegstand actief aan te pakken. Kijk, en dat wil ik gewoon niet voorbij laten gaan. En natuurlijk zijn er nog heel veel andere dingen die je zou moeten doen. Dat doen wij ook in Utrecht, hè? Dus wij hebben een aanpak met huisjesmelkers. Maar dit is een kans die wij hebben en die grijpen we ook aan. Vanavond is een reportage te zien over hoe dat gaat in Utrecht, maar ook in Den Haag in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Dank u wel, wethouder Dennis De Vries van de gemeente Utrecht. Lammert, wat hebben we nog? Het laatste woord op deze dag van de uitstorting van de Heilige Geest is aan paragnost Lisbeth, die tegenwoordig spiritueel coach is bij Business Class. Wat krijgt zij van de alwetende overkant door over het aanstaande kabinet? Ik heb geen idee van het woord, maar dat dit gaat nog wel even duren, dit kabinet, maar ook niet echt heel erg lang. Want ik vertrouw het niet helemaal. Want ik zie eigenlijk voor volgend jaar een nieuwe minister-president komen. Ik voel alleen maar ruzie. Nou, dat belooft wat. Ja, dat is heel voorzienig. Wel wil ik mooi weer meer werk voor Paul Hagen misschien. Ja, absoluut. Goed, dat was het. Online zijn we er op 1vandaag.nl, op tv. Ik zei het vanavond, 17:15, NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Een hele fijne middag nog. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedemorgen, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister zo meteen om 18:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De e-bikes van Stella, dat is de beste kwaliteit voor de laagste prijs van Nederland. Nu met Pinksterdeals tot wel 40% korting. Kom snel naar een van onze winkels en tweede Pinksterdag ook open. Stella, slim vooruit. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. De ACM heeft gesproken. Extra terugleverkosten vragen aan zonnepaneelbezitters mag. Op verschillende manieren. Maar kun je als consument de verschillende energieaanbieders dan nog vergelijken? En heeft het nog zin om te investeren in zonnepanelen? Vanavond in Radar, 20:30, Afrotros, NPO 2. NPO Radio 1.